Wilhelm Trombion. To pod Erichem Trombion. To pod Erichem Trombion. To pod Erichem Trombion. To pod Erichem Trombion. To pod Erichem Trombion. Jak bis, to bis. Jerycho i 4H. Tak powiązane dwa utwory w jedną całość. Mateusz Pospieszalski, Quintet Plus. A zatem raz jeszcze Barbara Pospieszalska przy mikrofonie, Marek Pospieszalski na saksofonie, klarnecie basowym i flecie, i także przy mikrofonie jako wokalista, Kuba Płużek na fortepianie, Alan Wykpisz na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, no i przy mikrofonie i na saksofonach lider Mateusz Pospieszalski. Muzyka z płyty Tralala, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Trójki, z naszego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej 1 października. Kilka dni temu, chwilę po 19:00 koncert się zaczął, potrwał do 20:00 z minutami i tak się właśnie, jak Państwo słyszeli przed chwilą, zakończył. Nastrój mamy dość dynamiczny jak na tę porę, zatem pozostaje tylko go podtrzymać. Thank you. Hustle and Bustle. To jest tytuł całej płyty i także tytuł pierwszego nagrania, które dziś z tego albumu pojawia się w audycji Teraz Polskie. Bartosz Smorągiewicz, Ensemble. To ta płyta. To wszystko kompozycje Bartka są. Lonesome Ride into the Setting Sun. To był utwór numer 2 z tego albumu. Płyta nagrana w sierpniu 2015 roku trafiła do mnie właściwie już prawie ponad tydzień temu. I tak sobie do tej muzyki czasami w trójce o tej porze wracamy. Podobnie ma się rzecz z następnym albumem. To jest właściwie nasz taki cykl trochę o tej porze, bo przesłuchujemy wszystkie po kolei utwory z tego albumu. Dziś wypadło nam na 7 i 8 już improwizacje na fortepian Krzysztofa Hardzina. Na tej płycie bardzo ważną rolę pełni też cisza. Look Inward, solo piano, improvisations. Krzysztof Herdzin w studiu S4, studiu Polskiego Radia, 14 kwietnia 2016 roku nagrał improwizację przy fortepianie. Została nam jeszcze ostatnia, 9. To już za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Z wtorku na środę od 2 do 4 na antenie Trójki. I również potem w całości do posłuchania na trójkowej stronie polskieradio.pl/Trójka. Płyta kolejna przede mną, płyta nowa, z muzyką nagraną 50 lat temu. Takie sytuacje zdarzają się nam, kiedy pojawia się kolejny album, który dociera do Trójki z wydawnictwa GAT Records od Michała Wilczyńskiego. Tym razem jest to muzyka filmowa Krzysztofa Komedy do filmu Henninga Carlsena People Meet and Sweet Music Fills the Heart. Nigdy wcześniej nie publikowany soundtrack do filmu z 1967 roku. Thank you. filmowej twórczości komedy napisano już niemal wszystko. A jednak o pracy nad People Meet and Sweet Music Fills the Heart mamy niewiele potwierdzonych informacji. Prawdopodobnie nagrań dokonano wiosną lub wczesnym latem 1967 roku. Ścieżka dźwiękowa nie jest zbyt długa, ale komedę odkrywamy w niej przekrojowo, w pełnej skali. Chociaż dźwięk w stosunku do obrazu pojawia się nienachalnie, to jednak reżyserowi i kompozytorowi udała się niezwykła sztuka wywołania w widzu wrażenia, że film jest przeniknięty muzyką, że towarzyszy nam ona nieustannie. Tak pisze Anna Piątek w słowie wstępu do tego albumu, bo kiedy ukazuje się nowa płyta wytwórni Gut Records, to zawsze jest to pięknie opisane, jest stworzone tło historyczne też czasów, kiedy muzyka się pojawiła. 67 rok, kolejny film Henninga Carlsena, do którego muzykę napisał Krzysztof Komeda. Nie ma nawet potwierdzonych nazwisk muzyków, którzy tworzyli zespół grający wtedy w Metronom Studio w Kopenhadze w 1967 roku. Jest to wszystko opisane jako zespół instrumentalny i sekcja smyczkowa pod dyrekcją Krzysztofa Komedy. Takie to zakamarki archiwów Krzysztofa Komedy tym razem zgłębiamy na płycie People Meet and Sweet Music Fills the Heart. Nie ukazała się wcześniej ta muzyka, po 50 latach jest w całości ścieżka dźwiękowa. Jeszcze jedna płyta w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie, będąca jednocześnie zapowiedzią wizyty artysty w studiu z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Moim gościem będzie Piotr Schmidt. Thank you. Piotr Schmidt na trąbce, Wojciech Niedziela na fortepianie. Płyta nosi tytuł Dark Morning. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, przed chwilą Przestwór, a teraz Long Days, Lonely Nights, kompozycja Wojciecha Niedzieli. Kończę nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Do usłyszenia w Trójce nocą z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Punktualnie czwarty.